Σήμερα είναι η πέμπτη Κυριακή των νηστειών. Βρισκόμαστε ήδη 2 εβδομάδες πρώτο Πάσχα. Και να ξεκινήσω πρώτα με τις ανακοινώσεις, να σας πω ότι σήμερα σταματούμε εδώ τα κηρύγματα και είναι λογικό, την άλλη Κυριακή είναι την Κυριακή των Βαΐων και πρώτα ο Θεός θα επαναρχίσουμε την Κυριακή του Θωμά. Την Κυριακή του Θωμά. Θα διακόψουμε δηλαδή τώρα ουσιαστικά για 2 Κυριακές. Των Βαΐων και του Πάσχα. Μετά την Κυριακή, την Τρίτη από σήμερα, δηλαδή του Θωμά, θα ξαναγυρίσουμε εδώ. Η ώρα μας θα είναι κανονικά στις 6, όχι στις 5 που είναι τώρα. Επίσης, να σας πω, να σας ανακοινώσω αυτό που ξέρετε για κάθε χρόνο, ότι πρώτα ο Θεός και φέτος, να μας δώσει δύναμη ο Κύριος, θα γίνει και πάλι το 40-λίτρουγο, το κλασικό, το καθιερωμένο, από τη Δευτέρα του Θωμά έως την Κυριακή της Πεντηκοστής. Από Δευτέρα του Θωμά μέχρι της Πεντηκοστής. Θα αρχίζουμε στις 7 παρατέταρτο και θα τελειώνουμε περίπου στις 8 και τέταρτο. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι πάντοτε η λειτουργία είναι, θα λέγαμε, σώζουσα των πιστών. Ακόμα και οι πατέρες και οι μοναχοί που βρίσκονται ακόμα και στα ακρότατα μέρη της ερήμου οφείλουν κάθε Κυριακή να λειτουργούν ή να λειτουργούνται κάπου, διότι χωρίς Θεία Λειτουργία ο πιστός δεν σώζεται. Διότι μέσα εκεί στη Θεία Λειτουργία θα μεταλάβει του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας. Αλλά ωφέλεια η Θεία Λειτουργία δεν έχει μόνον για αυτόν που πάει. Ωφέλεια έχουν και εκείνοι τους οποίους μνημονεύει ο ιερέας και στην προσκομιδή και στα Άγια και οπουδήποτε αλλού. Εκεί υπάρχει τεράστια ωφέλεια και για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους. Σας το έχω πολλάκι σε επαναλάβει ότι θέλω να έρχεστε και να παρίσταστε, αλλά και τα ονόματά σας να φέρετε, ονόματα ζωντανών και κεκοιμημένων, διότι έχουν μεγάλη ωφέλεια οι ψυχές. Προπάντων δε εκείνες οι ψυχές οι κεκοιμημένες που έχουν κολλαστεί. Εκείνες οι ψυχές με το 40-λίτρουγο βρίσκουν τρομερή ανάπαυση. Και όπως μου είχα διαβάσει σε μία ιστορία του Αγίου Όρους, είχε πεθάνει κάποιος ηγούμενος και είχε πάει στην κόλαση. Όχι διότι ήταν αμαρτωλός, αλλά είχε πλανηθεί. Και το πνευματικό παιδί του έκανε 40 λειτουργίες και τον έβγαλε από την κόλαση και τον πήγε στον παράδεισο. Μέχρι και τέτοιες δυνατότητες και δυνάμεις έχει η μνημόνευση των ονομάτων κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω, βεβαίως και ανάλογα με την πίστη μας, να έρθετε, να φέρετε και τα ονοματά σας, να φέρετε και τα προσφορά σας, ό,τι άλλο εσείς νομίζετε και θέλετε. Εγώ προσωπικά το ξέρετε, δεν θέλω τίποτα, απολύτως τίποτα. Το 40-λίτρουγο το κάνω εγώ δια την ανάπαυση των κεκοιμημένων δικών μου ανθρώπων και για τη σωτηρία πάλι των πνευματικών μου παιδιών και όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται κοντά μου. Αλλά θα ωφεληθείτε κι εσείς παράλληλα εάν φέρετε αυτήν την προσφορά σας στην Εκκλησία και θα γίνει στο ναό της, στο παρεκκλήσιο της Πατανάσης, πιθανότατα δε και κάποιες λειτουργίες να γίνουν και στον μεγάλο ναό, ο οποίος με τη χάρη του Θεού προχωρεί και πιθανόν μέχρι τότε να έχει ανοίξει και να μπορέσει να μας δεχτεί να κάνουμε και εκεί κάποιες λειτουργίες. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν, 7 παρατέταρτο έως 8 και 4 θα είναι η διάρκεια των λειτουργιών των καθημερινών, τις μεγάλες εορτές φυσικά, τις Κυριακές, τα Σάββατα, πάντοτε λίγο αρκούμε, θα έχει την ανάλογη παράταση η λειτουργία, θα τελειώνει κάπως αργότερα. Σήμερα δεν θα συνεχίσουμε στο ιερό κείμενο των παροιμιών του Σολομώντος, όπως κάθε χρόνο το κάνουμε, αλλά σήμερα το θέμα μας θα περιστραφεί γύρω από τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, τα γεγονότα αυτά τα οποία στιγματίζουν τον κάθε χριστιανό, διότι ο χριστιανός χωρίς να βιώνει το πάθος του Χριστού δεν λογιέται. Να το ξαναπώ γιατί ίσως δεν το καταλάβατε. Χριστιανός που δεν βιώνει το πάθος του Χριστού δεν λογιέται. Και επειδή και πάλι δεν το καταλάβατε, θα σας το αναλύσω εν ολίγης. Χριστιανός που δεν θα ακολουθήσει το δρόμο που ακολούθησε ο Κύριος δεν σώζεται. Ο δρόμος που ακολούθησε ο Κύριος είναι εκείνος που πρέπει να βαδίσουμε όλοι μας. Βεβαίως ο Κύριος πήγε στη Σταύρωση, σήμερα Σταύρωση δεν έχουμε, αλλά πρέπει κάπως αλλιώς να σταυρωθούμε. Ο Κύριος τότε προδόθηκε, πουλήθηκε από τον Ιούδα και εμείς κάπως πρέπει να προδοθούμε. Τότε ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο και εμείς κάποιος πρέπει να μας αρνηθεί. Και το λέω αυτό για να μην διαμαρτύρεσαι άμα συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη ζωή σου. Μπορεί κάποια στιγμή το παιδί σου το ίδιο να σε αρνηθεί. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, θυμήσου τι ετράβηξε ο Κύριος. Γιατί αυτός είναι το πρότυπό μας. Εάν δεν βιώσουμε το πάθος του Χριστού, σωτηρία δεν υπάρχει. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος τι μας είπε, βιάζεται η βασιλεία και η βιαστέ και πρώτος βιαστής, ο οποίος δεν χρειαζόταν να βιάσει την βασιλεία του Θεού, αλλά εβίασε εαυτόν, ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, εκείνος, επαναλαμβάνω, που δεν βιώνει το πάθος του Χριστού, δεν σώζεται. Και γι' αυτό θα ακούσετε και την Κυριακή, την άλλη Κυριακή των Βαΐων, το απόγευμα, αυτό ακριβώς μας τονίζει ο ιερός υμνογράφος ενός ωραιοτάτου ύμνου. Δεύτε, λέει, και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν. Να πάμε κοντά, να πορευθούμε κοντά στο Χριστό. Συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν. Σταυρώνεται εκείνος, να σταυρωθούμε κι εμείς. Και νεκρωθόμεν. Και όπως πεθαίνει εκείνος, να πεθάνουμε κι εμείς. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία μας είναι προδιαγεγραμμένη και πρέπει να την ακολουθήσουμε όσοι θέλουμε, είπαμε, και ενδιαφερόμαστε για τη σωτηρία μας. Ο Κύριος πέθανε φρικτότατα, με φρικτότατο τρόπο, τώρα μας καλεί και μας να βαδίσουμε κοντά Του και να βιώσουμε κι εμείς το μαρτυριό Του, βεβαίως σε πολύ πιο ελαστική και σε πολύ πιο ελαφρά μορφή από ότι το εβίωσε εκείνος, αλλά θα το βιώσεις. Πρέπει να υποστείς και την προδοσία, πρέπει να υποστείς και την άρνηση, πρέπει να υποστείς και τη συκοφαντία, πρέπει να υποστείς και το ράπισμα, πρέπει να υποστείς και το μαστίγιο, πρέπει να υποστείς τα πάντα, αν θες να σωθείς. Αυτά υπέμειναν οι Άγιοι Μάρτυρες και γι' αυτό και είναι Άγιοι. Αυτά υπέμειναν όλοι οι Άγιοι και οι ασκητές έξω στην έρημο. Και εκείνοι σταυρώθηκαν Με πολύ διαφορετικό βέβαια τρόπο, αλλά σταυρώθηκαν. Δεν καλοπέρασαν. Τυράννησαν το σώμα τους, το ταλαιπώρησαν. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε τα γεγονότα σήμερα της Μεγάλης Εβδομάδος, για να δούμε ακριβώς τι οφείλουμε να πράξουμε και εμείς αντίστοιχο με την πορεία του Κυρίου μας προς το Γολγοθά, προς την Αναστασή Του και τέλος προς τη δόξα Του. Το πάθος του Κυρίου, αδερφοί μου, είναι διπλό. Είναι διπλό και είναι και φοβερό, που δεν μπορεί να χωρέσει στα μυαλά τα δικά μας. Είναι ένα πάθος τρομερό και φοβερό, που ένας άνθρωπος απλούς δεν θα μπορούσε να υποστεί, δεν θα μπορούσε να αντέξει. Με τις ίδιες φυσικά αναλογίες δεν θα μπορούσε να αντέξει το πάθος του Κυρίου. Γι' αυτό και είναι βλαστημία, σας το έχω πει παλαιότερα, είναι βλαστημία να λέει κάποιος ότι τράβηξε τα πάθη του Χριστού. Ούτε κανείς τα τράβηξε, ούτε πρόκειται ποτέ να τα τραβήξει κανείς. Γιατί είναι αδύνατον αυτό. Διότι ο Κύριος ήταν αναμάρτητος και η σάρκα του Κυρίου ήταν πολύ ευαίσθητη και πολύ ευάλωτη λόγω της αναμαρτησίας του. Και αν εσένα ο ένας ραβδισμός σε φωνάει με άλφα τρόπο, του Κυρίου ένας ραβδισμός τον φωνάει 10 φορές, 20 φορές, 100 φορές παραπάνω από ό,τι φώνασε εσένα. Γιατί η δικιά μας η σάρκα έχει πλέον, θα έλεγα, έχει υποστεί μια νέκρωση, που της δίνει την νέκρωση αυτή, της τη δίνει η αμαρτία. Και όπως όταν ραβδίζεις ένα πεθαμένο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Χτύπα τον όσο θες. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι και εμείς σχετικά πονάμε βέβαια, αλλά πολύ λιγότερο από όσο επώνεσε τότε ο Κύριος. Το πάθος λοιπόν του Κυρίου είναι διπλό. Και διπλό διότι είναι ψυχικό πάθος και σωματικό πάθος. Και αν με ρωτήσεις ποιο πόνεσε περισσότερο τον Κύριο από τα δυο, σε βεβαιώ ότι δεν πόνεσε τόσο το σωματικό πάθος όσο τον πόνεσε το ψυχικό πάθος. Και γίνομαι σαφέστερος. Ο Κύριος διήλθεν ευεργετών, ήρθε εδώ στον κόσμο άνθρωπον δεν πίκρανε, άνθρωπο δεν εζημίωσε, άνθρωπο δεν αδίκησε. Ήρθε εδώ για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ήρθε εδώ για να υπεί αλήθειες, οι οποίες αλήθειες φυσικά τους ενόχους, τους πονάνε. Ο Κύριος ήρθε να μας πει τα μυστήρια του Θεού, ήρθε να μας δείξει την αγάπη Του, ήρθε να μας δείξει τον εαυτόν Του, να μας πει ότι εγώ Θεός έγινα άνθρωπος για να έρθω να σε γνωρίσω και να με γνωρίσεις και να ξέρεις ότι είμαι κοντά σου. Αλλά οι άνθρωποι, είπαμε, θες λόγω του χαρακτήρος τους, θες λόγω της φύσεώς τους, της εφάμαρτης φύσεώς τους, θες λόγω της κακής τους διάθεσης, θες λόγω της αδυναμίας τους, θες οτιδήποτε άλλο θέλεις, πρόσθεσέ το. Ο άνθρωπος δυστυχώς συμπεριφέρεται απέναντι στον Θεό και συμπεριφέρεται εντελώς άθλια. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί και σήμερα σταυρώνεται ο Κύριος, σήμερα κρεμάται επί ξύλου, έτσι. Σήμερα, το 2010 δηλαδή. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος δείχνει τρομερή και φοβερή αλητεία απέναντι στον Θεό. Πάτρος του Θεού, του Κυρίου μας, είναι πρώτον ψυχικών. Γιατί είναι ψυχικών? Γιατί λέγεται ψυχικών? Διότι πάσχει η ψυχή του, υποφέρει η ψυχή του Κυρίου. Και υποφέρει η ψυχή του Κυρίου όπως υποφέρει πολλές φορές και η ψυχή δική μας. Βεβαίως σε υπερμέγιστο βαθμό, όπως είπαμε προηγουμένως. Και τι είναι εκείνο που βασανίζει την ψυχή σου? Τι είναι εκείνο που σε κάνει να μην κοιμάσαι, ενώ δεν υπάρχει κανείς να σε ξυπνάει? Τι είναι εκείνο που σε τυρανάει και σε κάνει να στριφογυρίζεις πάνω στο κρεβάτι και να νιώθεις ότι έχεις από κάτω σου αγκάθια που σε τρουπάνε? Τι είναι εκείνο? Είναι η κακή συμπεριφορά του γιου σου. Είναι η κακιά συμπεριφορά, η άθλια συμπεριφορά του άντρα σου. Η κακιά και απότομη συμπεριφορά της γυναίκας σου. Είναι η άθλια και αχαρακτήριστη συμπεριφορά του ανθρώπου που ευεργέτησες και σου γυρίζει πίσω αντί της ευεργεσίας και σου προσφέρει δηλητήριο, σου προσφέρει. Εκείνο είναι το μαρτυριό σου. Εκείνο πας μέσα στο δωμάτιο, πας να κοιμηθείς και όλη νύχτα κλαις. Και φτάνεις στο σημείο να πεις τι? Καλύτερα ο γιος μου να με βάλε χάμου, να με πατήσει στο λαιμό, καλύτερα, παρά να μου μιλήσει έτσι, παρά να μου δώσει αυτό το ποτήρι, το δηλητήριο να το πιω. Αυτό είναι το ψυχικό πάθος. Και αν το σωματικό πάθος σε πεθαίνει κάποια στιγμή, πιστέψτε με ότι το ψυχικό πάθος μπορεί να σε πεθάνει αυτό στιγμή. Πολύ πιο γρήγορα. Μια καρδιακή προσβολή έτσι. Σου έρχεται ξαφνικά ένα νέο φοβερό και αμέσως ο άνθρωπος παγώνει, ξύλιασε, έπεσε κάτω, πέθανε. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις για το πάθος, το ψυχικό πάθος του Κυρίου, σου λέγω λοιπόν ότι τον Κύριο δεν τον πόνεσαν τόσο τα ραπίσματα και τα χαστούκια και οι σφαλιάρες και οι κλωτσιές και οι μπουνιές και το ακάνθινο στεφάνι και το μαστίγιο και τα φοβερά καρφιά στα χέρια του και στα πόδια του. Δεν πόνεσαν τόσο πολύ αυτά. Μα δεν πονάνε. Πονάνε, σας είπα. Αλλά πολύ περισσότερο από αυτά τον πόνεσε τον Κύριο πρώτον. Η άθλια συμπεριφορά των δικών του ανθρώπων. Η άθλια συμπεριφορά πρώτον μεν του Πέτρου. Του Πέτρου, ο οποίος είναι ο παλικαράς, θα λέγαμε, μέσα στην ομάδα των 12 μαθητών. Είναι εκείνος ο οποίος προέχει κάπως από όλους τους άλλους. Είδατε και γι' αυτό βλέπετε μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο λίγα ονόματα ακούγονται και περισσότερο από αυτά τα λίγα ονόματα ακούγεται το όνομα του Πέτρου. Ο Κύριος υποφέρει όταν ακούει τον Πέτρο να τον αρνείται 3 φορές. Το μαρτύριο του Κυρίου είναι φοβερό. Διότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ο Κύριος υποφέρει όχι ως Θεός. Η Θεότης δεν υποφέρει. Υποφέρει ως άνθρωπος. Και ως άνθρωπος, γιατί είναι και Θεός και άνθρωπος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ως άνθρωπος ο Κύριος έχει την ανάγκη του συνανθρώπου. Έχει την ανάγκη ποιον, των δικών του, των παιδιών του, που τα διάλεξε ο ίδιος. Έχει την ανάγκη του Πέτρου, Την ανάγκη του Πέτρου την έχει ο Κύριος. Γι' αυτό και τους λέει, είδατε, λίγο πριν τους το λέει ο Κύριος, θα λέγαμε έτσι πικραμένος, πολύ πικραμένος, τους λέει, έρχεται ώρα, λέει, και όλοι θα με αρνηθείτε. Τον πειράζει αυτό τον Χριστόν. Τον στεγνοχωράει αυτό. Καίγεται ο Κύριος, καίγεται, όπως θα καιγόσουνα και εσύ και θα καιγόμουνα και εγώ, που σε μια αντίστοιχη περίπτωση θα ήθελες, καλά όλοι φωνάζουν Σταύρωσον, μα ένας ρε παιδιά δεν θα υπάρξει, δεν θα αναγνωρίσει τίποτα. Όλοι εις βάρος του Χριστού. Εκείνο τον ζεματάει τον Κύριο. Του το έχει πει του Πέτρου. Πρόσεξε, του λέει. Εσύ που καμαρώνεις, του λέει τώρα, ότι θα με υπερασπιστείς και θα μείνεις. Πρόσεξε, γιατί αυτή τη νύχτα θα με αρνηθείς 3 φορές. Και ο Πέτρος χαμπάρει. Και έρχεται η ώρα και η στιγμή. Και το Ευαγγέλιο, σας έχω πει και άλλη φορά, δεν μιλάει ποτέ συναισθηματικά. Αλλά τι, μας λέει κάποια πράγματα για να καταλαβαίνεις κι εσύ κάποια πράγματα. Μας λέει κάποιες λεπτομέρειες για να μπαίνεις κι εσύ συναισθηματικά όσο μπορείς μέσα στο συναισθηματισμό των προσώπων που είναι εκείνη τη στιγμή, που παίζουν τον πρωταρχικό ρόλο. Και τι λέει το Ιεροβαγγέλιο, τι λέει, λέει ότι την ώρα εκείνη που πάει ο Πέτρος και στέκει δίπλα του εκείνη η υπηρετριούλα και τον ρωτάει με αδιατροπιά ότι και εσύ είσαι, αντί να της δώσει μια καρπαζά να πάει παραπέρα, αυτό το παλιοθήλικο που πήγε εκεί πέρα να του κάνει τη δασκάλα, τρέμει σαν το ψάρι. Εγώ, όχι, δεν είμαι. Ο Κύριος ακούει δίπλα. Και πες μου εσύ τι σκέφτεται. Και θα δεις γιατί ακούει. Διότι όταν αρνήθηκε, λέει, και την τρίτη φορά και λάγησε ο πετεινός, ο Κύριος, λέει, έτσι που ήταν κόσμος μπροστά, εσήκωσε, λέει, κάποια στιγμή τα μάτια του και συναντήθηκε με τα μάτια του Πέτρου. Συναντήθηκαν τα μάτια τους. Καταλαβαίνεις. Για σκέψου το ύφος του Κυρίου εκείνη τη στιγμή που βλέπει τον Πέτρο, και σκέψου επίσης πώς αισθάνεται ο Πέτρος τη στιγμή που βλέπει αυτή τη ματιά του Κυρίου. Ο Πέτρος βλέπει. Τον Πέτρο τον ακούει ο Κύριος. Για άλλα στη θέση του Χριστού. Να λέει δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω. Που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια φοβερή ομιλία που κάνει επάνω στο πάθος του Κυρίου, λέει, αν ήμουνα εκεί παρόν, λέει ο Χρυσόστομος, θα πήγαινα, λέει, να τον πιάσω τον Πέτρο από εδώ, μπροστά, από εδώ. Να τον ταρακούναγα, θα του ρίχνα και ένα χαστούκι. Λέει, τι λες ρε, ξέχασες ποιος είναι αυτός. Αυτόν δεν γνωρίζεις. Αυτός που ήσαν και σε πήρε από τη βάρκα και σε έκανε Απόστολο, τον ξέχασες αυτόν. Τι λες ρε, για σκέψου ρε. Ξέχασες ποιος είναι αυτός που ήρθε στο σπίτι σου και θεράπευσε την πετερά σου. Ξέχασες ποιος είναι αυτός που μπήκε στο πλοίο σου και γέμισε το πλοίο ψάρια. Ξέχασες ποιος είναι αυτός. Και του θυμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, του θυμίζει του Πέτρου εκεί σε εκείνη την ομιλία, πόσα γεγονότα είχαν συμβεί, που αν ο Πέτρος είχε στοιχειώδη μνήμη, που εκείνη τη στιγμή η μνήμη του είναι αποκορωμένη, αν είχε στοιχειώδη μνήμη εκείνης, πόσα είχε να θυμηθεί, πόσα είχε να θυμηθεί, που αυτός ο Πέτρος πριν μερικές ημέρες τον έχει ομολογήσει, Υιός του Θεού, «Συ είσαι», λέει, «ο Υιός του Θεού». Το ξέχασες τώρα? Τους όντους. Τους όντους. Ξέχασες ποιος είναι? Για έλα τώρα λοιπόν στη θέση του Κυρίου. Σας είπα, είναι άνθρωπος. Τώρα ως άνθρωπος ο Κύριος πολιτεύεται. Γιατί η Θεότης εγκαταλείπει τον Κύριο κατά την ώρα των παθών του. Για έλα στη θέση του Χριστού να δεις πως υποφέρει ο Πανάγιος Κύριος εκείνη την ώρα, που ποιος, ο μαθητής του, ο δικός του άνθρωπος. Και έχει κι άλλο ένα δεδομένο, ότι πριν από λίγο εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, πήρατε τη ζωή του, λέει, είναι τρεις οι μαθητές εκεί, «Μην ατεώδε και αγρυπνείτε με τεμού, σας χρειάζομαι, θέλω παρέα απόψε». Βλέπει ο Κύριος ότι πλησιάζει το πάθος του, «Θέλω παρέα, καθίστε, μην κοιμηθείτε σας παρακαλώ, αγρυπνείτε μαζί μου». Και προς απογοήτευση του Κυρίου τρεις φορές πάει και τις τρεις φορές τους βλέπει να κοιμώνται. Και είδε τι του λέει του Πέτρου? Ούτως, λέει, ουδε μίαν ώραν μπορέσατε, λέει, να αγρυπνήσετε μαζί μου. Πέτρο, εσύ δεν έλεγες, τι έλεγες προηγουμένως, πού είσαι Πέτρο. Να γιατί ο Κύριος πονάει, ανυπόφορα πονάει η ψυχή του μπροστά στην άρνηση του Πέτρου. Και μπροστά ουσιαστικά στην άρνηση και των άλλων δύο μαθητών, του Ιακώβου και του Ιωάννου, που και εκείνοι δεν μπορούν να του προσφέρουν μια συμπαράσταση, να κάτσουν και εκείνοι λίγο να αγρυπνήσουν κοντά στον Χριστό. Δεύτερος που απογοητεύει τον Κύριο και του προσφέρει φοβερό ψυχικό πάθος και αυτός, είναι ο Ιούδας. Παιδί του κι αυτός. Μην τον βλέπεις τον Ιούδα μόνο αρνητικά. Βεβαίως κολλάστηκε, αλλά ο Κύριος τον έβλεπε και αυτόν όπως τους άλλους μαθητές. Σε τίποτα και ποτέ δεν τον αδίκησε. Το λέει ένας ύμνος της Μεγάλης Πέμπτης το βράδυ. Εκεί πλέον είναι όλη η αποκορύφωση της υμνολογίας. Σε έναν ύμνο λοιπόν ρωτάει ο συγγραφέας, ρωτάει ο υμνογράφος, ρωτάει τον Ιούδα. Έλα εδώ, του λέει, σε τι σε αδίκησε. Έλα εδώ, τι έχεις, γιατί του συμπεριφέρθηκες έτσι? Μήπως, του λέει, εσένα δεν σου έδωσε ο Κύριος, λέει, το χάρισμα των θαυμάτων? Έκανε θαύματα ο Ιούδας. Το ξέρετε αυτό? Έκανε θαύματα ο Ιούδας. Όταν, λέει, ο Κύριος απέστειλε τους 70 και γύρισαν με τα χαράς μεγάλης και του είπε, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται η μήνα το όνομα σου», μέσα είναι και ο Ιούδας. Έκανε και αυτό θαύματα. Μην, του λέει, του χαρίσματος των ιαμάτων εστέρισε. Μήπως σου στέρισε εσένα τη δυνατότητα να κάνεις θεραπείες? Όχι. Μήπως σε απέκλεισε από το χορό των 12. Μήπως, του λέει εκεί, σας είπα, εκεί είναι όλη η φοβερή υμνολογία, υμνογραφία, που δυστυχώς θέλουν να τη χαλάσουν κι αυτοί και να την κάνουν σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους να την κάνουνε. Βγήκαν κάτι μοντέρνα παπαδάκια εκεί και γράφουν ό,τι τους έρχεται στο κεφάλι γράφουνε. Και προσπαθούν να χαλάσουν όλο αυτό το πλούτο που έχουμε. Μήπως μου λέει, τι είσαι εσύ. Γιατί λέει, συμπεριφέρθηκες έτσι. Και ο Ιούδας είναι αναπολόγητος φυσικά. Και έλα στη θέση του Χριστού. Έλα στη θέση του Χριστού και πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο παρέα να δούμε πώς νιώθει που ο Ιούδας τον έχει ήδη προδώσει. Και για να δεις τη μεγαλοκαρδία, τη μεγαλοψυχία, την αγάπη που έχει ο Κύριος για τον Ιούδα, προσπαθεί ο Κύριος να τον ξυπνήσει. Προσπαθεί να καταλάβει, να του δώσει να καταλάβει τι πάει να κάνει, αλλά αυτός είναι πεπορωμένος. Έχει στραβωθεί από τα αργύρια, έχει στραβωθεί από τη φιλαργυρία του και δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Του το λέει ο Κύριος, δεν του λέει είσαι ξημών, παραδώσει με. Τον έχει δει που πάει, συνοδεύει τη φρουρά που πάνε να συλλάβουν τον Κύριο εκεί στον κήπο της Γεστημανή, είναι μπροστά ο Ιούδας. Και πάει και τον φιλεί στο μάγουλο για να τους πει ότι αυτός είναι, πιάστε τον. Και ο Κύριος του το λέει μπροστά σε όλους, Ιούδα λέει φιλήματι των ιών του ανθρώπου παραδίδος. Τόσο πολύ έπεσες κάτω Ιούδα. Έφτασε σε αυτό το χαμηλό σημείο να προδίδεις τον διδάσκαλό σου με φίλημα. Αλλά είδες τι λέει ο ύμνος, ο δε παράνομος Ιούδας ούκι βουλήθη συγγένε. Παράνομος Ιούδας λέει δεν ήθελε να ακούσει, να καταλάβει. Δεν ήθελε. Το μυαλό του ήταν στραμμένο στα λεφτά. Το μυαλό του ήταν στραμμένο στα αργύρια. Το μυαλό του ήδη αυτός από παλιά είχε προδώσει τον Κύριο. Για έλα στην καρδιά του Χριστού. Παιδί του είναι και αυτός. Του μιλάει πάλι, του λέει πάλι. Εκεί στο μυστικό δείπνο. Απόψε λέει ο Κύριος κάποιος θα με αρνηθεί. Ταράζονται οι μαθητές όλοι. Γίνεται μια μικρή αναταραχή μέσα εκεί στους 12. Ψάχνουν να δουν μήπως εγώ Χριστέ, μήπως εσύ. Όχι. Τολμάει και αυτός ο άθλιος ο Ιούδας και πάει και τον ρωτάει. Λες και δεν ξέρει. Μήπως εγώ λέει με διδάσκαλε. Μήπως εγώ είμαι. Βλέπεις τη θεομπεξία. Τη βλέπεις τη θεομπεξία εδώ. Τη βλέπεις τη θεομπεξία. Να ξέρει ότι έχει προδώσει τον Κύριο. Να ξέρει ότι έχει φερθεί αλήθικα στον Θεό. Να ξέρει ότι έχει κάνει, το κορυφαίο έγκλημα των αιώνων. Το κορυφαίο δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει. Πείτε μου ποιο άλλο εσείς θεωρείτε κορυφαίο. Αυτό είναι το κορυφαίο. Αυτό είναι το κορυφαίο, η σταύρωση του Κύριου. Να έχει κάνει αυτό το κορυφαίο έγκλημα και να πηγαίνει στο Χριστό σαν αθώα περιστερά και να λέει μήπως είμαι εγώ. Θράσος, απίθμενο θράσος. Εσύ του λέεις, εσύ που κοροϊδεύεις αυτή τη στιγμή. Και αμέσως λέει ο Ιούδας, άνοιξε την πόρτα και πήγε να φύγει. Έφυγε. Δεν συγκινείται, αδελφοί μου, δεν συγκινείται ο θρασής και ασεβής. Δεν συγκινείται. Ο Χριστός ο ίδιος δεν του μιλάει. Δεν συγκινείται. Και εδώ θα σας πω κάτι. Λέμε ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Και είναι παντοδύναμος. Είδετε όμως μερικές φορές δείχνει αδυναμία ο Χριστός. Νιώθεις ότι απέναντί σου δεν έχεις τον παντοδύναμο Θεό, αλλά έχεις έναν ανίσχυρο Χριστό. Και πότε είναι αυτό? Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Γιατί εκεί ο Κύριος δεν μπορεί να τον πιέσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον πιέσει. Είναι μεν παντοδύναμος ο Κύριος και μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω και τα κάτω απάνω και να γυρίσει τον κόσμο τούμπα. Μπορεί. Αλλά αυτό θα γίνει εφόσον το θέλει ο άνθρωπος. άνθρωπος δεν το θέλει, δεν γυρίζει, δεν μπορεί να τον γυρίσει ο Θεός. Δεν μπορεί να τον πάρει. Γι' αυτό και εσύ αν θες να σωθείς, είδες τι είπα, αν θες να σωθείς, αν θέλεις, μην περιμένεις να σε σύρει ο Θεός με το ζόρι στον παράδεισο, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Μην νομίζεις ότι ο Κύριος θα σε δέσει και θα σε τσουβαλιάσει και θα σου πει έλα πάμε στον παράδεισο οπωσδήποτε θες δεν θες. Όχι. Ο Κύριος σε καλεί, σε προσκαλεί. Αυτό κάνει ο Κύριος. Σου λέει έλα, όποιος θέλει, τι λέει, ε, όσοις θέλει, ο πίσω μου, έτσι. Όσοι θες, ορίστε. Θα σε βάλω εγώ στον παράδεισο, μην ανησυχείς. Θες εσύ, έλα. Έλα και πάμε. Εγώ θα σε σπρώξω μετά. Αν πεις όμως όχι, δεν θέλω Χριστέ. Εκεί ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεύτερη απογοήτευση για τον Κύριο. Είπαμε πρώτη. Ο Πέτρος, ο Ιούδας, δεύτερη. Τώρα πάμε για την τρίτη. Τρίτη ψυχική, τρίτο ψυχικό πάθος, ο λαός. Ο αχάριστος λαός, ο αγνώμων λαός. Εκείνος ο λαός που ο Κύριος τον ερωτά μέσω του υμνογράφου και του λέει «Λαός μου, τι επί εισάσει, ή τι σου παρενόχλησα, τι σου έκανα». Για φανταστείτε, για φτάστε αδελφοί μου, δεν έχουμε μυαλό, δεν έχουμε, έχει σκαρτώσει το μυαλό μας, έχει πολύ πολύ σκάρτο μυαλό. Πολύ βρώμικο μυαλό έχουμε. Για έλα, βάλε το μυαλό σου, έλα να πάμε εκεί κάτω, για φαντάσου. Ο μόνος αθώος, ο Κύριος, που δεν έχει κανείς να τον κατηγορήσει για το παραμικρό. Στο δικαστήριο είδατε επιστρατεύουν μάρτυρες, ψευδομάρτυρες για να πούνε εναντίον του Χριστού, γιατί δεν έχει κανείς να πει κάτι εναντίον του. Τους προκαλεί ο Κύριος, λέει, ορίστε, πείτε εσείς που είσαστε μαζί μου, λέει, με ακούσατε ποτέ, με βρήκατε πουθενά ένοχο. Όχι, ουδείς. Και όμως βλέπετε ότι καταδικάζεται ο Κύριος ως ο χειρότερος κακούργος της ανθρωπότητος στους αιώνες. Στους αιώνες. Γι' αυτό και τον βάζουν ανάμεσα σε δύο ληστές. Ότι δηλαδή αυτός είναι το αποκορύφωμα, ο χειρότερος και από τους ληστές χειρότερος. Χειρότερος. Έλα τώρα στη θέση του Κυρίου. Έλα στη θέση του Κυρίου να μου πεις όταν έχεις δώσει τόση ευεργεσία σε όλο εκείνο το λαό, έχεις κάνει τόσα θαύματα, δεν έχεις αφήσει άρρωστο αθεράπευτο, δεν έχεις αφήσει τυφλό να μην του δώσει τα μάτια, δεν έχεις αφήσει κουτσό να μην του δώσει πόδια, δεν έχεις αφήσει κουλό να μην του δώσει χέρια, δεν έχεις αφήσει παράλυτο να μην το σηκώσει απάνω. Νεκρούς ανέστησε, δαιμονισμένους έκανε καλά. Για έλα πού, ανθρώπινα τώρα έτσι, γιατί είπαμε ο Κύριος είναι άνθρωπος. Έλα ανθρώπινα στη θέση του Χριστού. Ανθρώπινα. Ανθρώπινα έλα. Και πες μου τον πόνο που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ο Χριστός. Τον πόνο του. Για φαντάσου εκεί μέσα στο πλήθος που υβρίζει από κάτω και φωνάζει άρον άρον σταύρωσε αυτό. Για φαντάσου το μάτι του Κυρίου να βλέπει, θα βλέπει, ξέρω εγώ, υπήρχαν, ξέρω εγώ, φοβάμαι ότι υπήρχαν, πάρα πολλοί υπήρχαν από εκείνους που είχε θεραπεύσει ο Κύριος. Για φαντάσου οι θεραπευμένοι του Χριστού να πάνε τώρα από κάτω και να υβρίζουν και να λένε σταύρωσε τον. Για άλλα λίγο στη θέση του Κυρίου, που το μάτι του Κυρίου τα βλέπει όλα. Για άλλα στη θέση του Χριστού. Εδώ είδες εσύ πας ένα γλυκό, πας από εκεί, δε, ένα γλυκό πας στο άλλο σπίτι και περιμένεις να σου πούνε ευχαριστώ. Το περιμένεις, το θες. Μπορεί να κάνεις εκείνη τη στιγμή την υποκρισία και να λες δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, πάρτε το. Αλλά το θέλεις, το ζητάς από μέσα σου, το θες. Το θες, ένα ευχαριστώ. Και μετά σου μένει το παράπονο, μα ένα ευχαριστώ να μην το πουν τα γαϊδούρια. Τα γαϊδούρια. Να μην πουν ένα ευχαριστώ. Το θες, το ζητάς. Είναι η ηθική αποζημίωση. Είναι η ηθική απολαβή σου που την περιμένεις, τη θέλεις. Να σε ικανοποιήσει αυτό, έστω να καταλάβεις ότι ο άλλος, παίρνει το δώρο σου και το εκτιμάει. Και σου λέει ένα ευχαριστώ. Οι τρεις βασικοί ένοχοι της ψυχικής οδύνης και του ψυχικού πάθους του Χριστού. Πέτρος, Ιούδας, λαός. Πέτρος, Ιούδας, λαός. Και οι άλλοι μαθητές. Όλοι τους είπε ο Κύριος. Λέμε τους βασικούς. Όλοι τους είπε ο Κύριος θα με εγκαταλείψετε. Όλοι. Και όντως τον εγκατέλειψαν όλοι. Και όντως δεν έμεινε κανείς κοντά στον Κύριο. Και όντως έφυγαν όλοι μακριά του. Και όντως εκρύφθηκαν σαν τους λαγούς. Και γι' αυτό βλέπεις ο Κύριος είναι δίκαιος μετά. Στις γυναίκες εμφανίζεται πρώτον. Διότι εκείνες έμειναν κοντά του. Έμειναν κοντά του. Και ο Ιωάννης. Στις γυναίκες εκεί. Στις γυναίκες. Δεν πάει να εμφανιστεί πρώτα στον Πέτρο. Εκείνος ήδη τον έχει βγάλει από τον 12, τον κύκλο. Αρνήθηκε, έπαψε έναν Απόστολος. Αργότερα θα γίνει η αποκατάστασή του. Αλλά πάει, πού πάει. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Στη Μαρία του Ιακώβου, στη Σαλόμη. Πάει στην μητέρα του πρώτα που δεν την αναφέρει το Ευαγγέλιο, αλλά όλοι οι πατέρες ονομάζουν την άλλη Μαρία που λέει εκεί, και η άλλη Μαρία είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Υπεραγία Θεοτόκος δικαιούται πρώτη. Αυτή σήκωσε το μεγάλο τραύμα, το μεγάλο σταυρό τη νύχτα εκείνη, και οφείλει ο Κύριος πρώτα να αποζημιώσει την Αγία Μητέρα του. Και τώρα τι να πούμε για το πάθος. Το άλλο πάθος. Σας είπα, το άλλο πάθος την κακία των ανθρώπων δείχνει. Το άλλο πάθος δείχνει το σωματικό πόνο. Που ο σωματικός πόνος, σας είπα, για τον Κύριο είναι πολύ πιο ελαφρύς. Πολύ πιο λίγος από ότι είναι ο ψυχικός πόνος του. Το μαστίγιο, πώς δεν το πόνεσαι. Ποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Ποιος δεν μπορεί να πει ότι δεν πόνεσε ο Κύριος με τα ραπίσματα, με τα κολαφίσματα, με τις κλωτσιές, με τις μπουνιές που έφαγε ειδικά μέσα εκεί στο δικαστήριο, το δικαστήριο, τέλος πάντων δικαστήριο, των παρανόμων το δικαστήριο. Ποιος μπορεί να πει ότι ο Κύριος δεν πόνεσε από το ακάθινο στεφάνι. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν πόνεσε από τα καρφιά. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν πόνεσε από όλα αυτά τα οποία τράβηξε ο Κύριος, το μαστίγωμα, για φαντάσου το μαστίγωμα. Το μαστίγωμα. Μου λέγανε τώρα τελευταία, λέει, πέφτηκε πριν από μερικά χρόνια, πέφτηκε, γυρίστηκε ένα έργο, λέει, για τον Κύριο. Κάποιος εκεί ξένος, το έβαλε ένας ξένος, πώς το λένε έτσι, ηθοποιός, έφτιαξε ένα έργο και έλεγαν τότε πολύ σκληρές οι σκηνές, λέει, πολύ σκληρές οι σκηνές, πολύ σκληρές, πολύ σκληρές. Πολύ σκληρές οι σκηνές. Τίποτα δεν είναι. Είδαγος. Τις είδαγω τις σκηνές. Τίποτα. Μπροστά στην πραγματικότητα. Να βλέπεις την πραγματικότητα. Να βλέπεις την πραγματικότητα. Ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ως ανίδεος νεκρός κατατίθεται. Έτσι δεν λέμε εκεί, στα εγκόμια. Ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ο σανίδεος νεκρός κατά. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, ο πανέμορφος. Δεν υπήρξε ομορφότερος άνθρωπος από τον Κύριο. Δεν υπήρξε. Αυτό το μαρτυρούν οι πάντες. Ο ομορφότερος άνθρωπος του κόσμου, που πέρασε ποτέ από τη γη. Ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Τι λέει? Ως ανίδεος νεκρός κατατίθεται. Τι σημαίνει ανίδεος, Χριστί? Έχει χάσει το πρόσωπό του, έχει χαθεί το πρόσωπό του. Δεν έχει είδος. Δεν τον διακρίνεις δηλαδή ποιος είναι. Παραμορφωμένο το κορμί του. Από το ξύλο, από την ταλαιπωρία, έχει χάσει το είδος του. Τον βλέπεις και δεν ξέρεις ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι? Είναι ο πρώην πανέμορφος αυτός? Όχι. Ο σανίδεος νεκρός κατατίθεται. Πόνεσε λοιπόν και το κορμί του Χριστού. Πόνεσε, αλλά η πόνη εκείνη ήταν πολύ, ο λιγότερη και πολύ ελαφρύτερη από αυτούς τους πόνους που υπέστη η Αγία Καρδία και η Αγία Ψυχή του Κυρίου μας. Και για να ολοκληρώσουμε, επειδή ήδη η ώρα συμπληρώνεται, να έρθουμε λίγο στη βίωση του πάθους. Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι οφείλουμε να συμπορευτούμε και να συσταυρωθούμε και να συναποθάνουμε για να συναναστηθούμε. Αν δεν πεθάνεις για τον Χριστό, δεν αναστένεσαι για τον Χριστό. Θα αναστηθούν για τον Χριστό αυτοί που πέθαναν για τον Χριστό, όχι απλώς που πέθαναν. Και θα αναστηθούν μένα, αλλά έχουν άλλη πορεία. Εκείνοι που θέλουν να αναστηθούν για τον Χριστό, οφείλουν να έχουν πεθάνει για τον Χριστό. Και εδώ, σας είπα προηγουμένως κάποια έτσι σποραδικά παραδείγματα. Η βίωση του πάθους του Χριστού σημαίνει ότι και εγώ και εσύ οφείλουμε να σηκώσουμε τη συκοφαντία. Και εγώ και εσύ οφείλουμε να σηκώσουμε την αδικία που μας κάνουν οι άλλοι. Και όχι μόνο τη σηκώσεις, αλλά αδιαμαρτύρητα. Ο Κύριος διαμαρτυρήθηκε? Όχι. Ο Κύριος διαμαρτυρήθηκε? Όχι. Έτσι οφείλεις και εσύ και εγώ. Οφείλεις να σηκώσεις τον τραυματισμό σου. Οφείλεις να σηκώσεις το άτυπο χαστούκι. Οφείλεις να σηκώσεις το άτυπο ξύλο. Και όχι μόνο οφείλεις αυτά, αλλά οφείλεις στο τέλος και να τους συγχωρέσεις όλους αυτούς που σε αδίκησαν. Ακριβώς αυτό που κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας η τύπιούση. Και να τους συγχωρέσουμε και να τους δικαιολογήσουμε. Γιατί βλέπεις, δεν μένεις μόνο στο άφες, συνεχίζει ο Κύριος, τους δικαιολογεί, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ποιος θα το έλεγε αυτό για ένα σταυρωτή του? Ποιος θα το έλεγε αυτό για έναν που του έχει, επιτρέψε μου τη φάση, τη φράση, του έχει αλλάξει τα φώτα στο ξύλο? Ποιος θα το έλεγε αυτό? Ποιος θα είχε αυτό το σθένος, αυτή τη δύναμη να πει εκείνη τη στιγμή? Όχι να το πει δυνατά, έστω και κατά νου να πει, άντε μπρε, σας συγχωράω, σας συγχωράω, άντε. Ναι, σχετικά ο Μάρτης. Ναι, σχετικά. Σχετικά. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, είναι η πράξης που θα δικαιώσει και θα δικαιολογήσει την ιδιότητά μας ως χριστιανού. Εδώ είναι η πράξης. Ποια είναι η πράξης? Η βίωση του πάθους του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη ζωή καλείσαι να σηκώσεις το βάρος του πάθους του Κυρίου. Γιατί χωρίς πάθος, χωρίς σταυρό, τι είπε ο Κύριος? Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαρα να πολέσει την ψυχή αυτού, ούτως σώσει αυτήν. Αυτός που θα πεθάνει εδώ κάτω, αυτός θα σωθεί. Αυτός που θα πεθάνει για τον Χριστό, Και αυτός που θα δώσει αίμα για τον Χριστό, αυτός θα σωθεί. Τώρα είπαμε σε πολύ λανθασμένο δρόμο. Οι δεσποτάδες και οι παπάδες μας φτιάξαν ένα δρόμο που σου λέει θα σωθείς, θα σωθείς, θα σωθείς, πήγαινε. Φάει και την Τετάρτη και την Παρασκευή, φάει, δεν πειράζει. Ο Χριστός σας αγαπάει όλους. Φάτε, πορνεύετε κιόλας, δεν πειράζει, πορνεύετε. Δεν είναι τίποτα αυτά. Δεν είναι τίποτα. Πηγαίνετε, προχωράτε, προχωράτε. Αγκαλιάστε τον Πάπα, αγκαλιάστε τον, αγκαλιάστε τον. Δεν είναι τίποτα. Σκοτίζες. Και ρωτάω εγώ, πού είναι το πάθος? Πού είναι το μαρτύριό μου? Πού είναι? Βλέπετε, οι πρώτοι των χριστιανών το συνειδητοποίησαν και αμέσως μετά τον θάνατο του Κυρίου έχουμε τους μάρτυρες. Μάρτυρες, μάρτυρες, μάρτυρες, μάρτυρες. Όλοι πάνε έτσι, έτσι. Χαρούμενοι. Κάψε με, κόψε με, φτιάξε με, βάρα με, κάνε με ό,τι θες. Σήμερα το κάναμε αλλιώς το παραμύθι. Όχι, όχι, πολλοί, πολλοί. Υπάρχουν οι όσοι, υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί. Αλλά όλοι θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Ότι κανείς δεν σώθηκε, κανείς δεν σώθηκε περπατώντας τη ζωή αυτή μέσα στην άνεση και στη κλειδί και χωρίς πόνο. Αυτό ναι. Άλλος πόνεσαι έτσι, άλλος πόνεσαι αλλιώς. Όλοι όμως περάσαν από το μαρτύριό τους. Και ο ασκητής περνάει το μαρτύριό του, μην νομίζεις. Αυτός που λέει στον εαυτό ότι θα φας μια φορά την εβδομάδα ένα ξεροκόμματο, όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, δεν είναι μαρτύριο αυτό. Δεν είναι μαρτύριο αυτό. Να πεινάς και να μην τρως. Για κάντο, για κάντο, για κάντο να ειδούμε. Για κάντο να ειδούμε. Να δεις τότε, εκεί θα δεις τι μαρτύριο είναι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, μην ακούτε τους ωραιολόγους, αυτούς που προσπαθούν να μας τα φτιάξουν και να μας τα πούν ωραία. Να καταλήξω κάπου. Γι' αυτό στενεύουν οι εποχές, δυσκολεύουν. Μην νομίζετε ο Κύριος τα φέρνει έτσι τα πράγματα για να μας βάλει με το ζόρι έστω, να μας βάλει σε ένα τραχή δρόμο για να μπούμε στη Βασιλεία Του, για το καλό μας το κάνει. Προσπαθεί να δυσκολεύσει τις εποχές, να δυσκολευτούμε και οικονομικά, να δυσκολευτούμε και έτσι, να δυσκολευτούμε και αλλιώς, να δυσκολευτούμε να μας τριμώσουν κάπως οι καταστάσεις για να μας αναγκάσει ο Κύριος να προστρέψουμε κοντά Του. Για να μας αναγκάσει να βαδίσουμε έστω λίγο, ελάχιστο από το σκληρό δρόμο που ευάδισαν οι Άγιοι και πρώτος αυτός για να μπούμε στη Βασιλεία Του. Τώρα πλέον είμαστε, σας είπα, είμαστε όλοι, όλοι είμαστε στην κατάσταση της χλειδής. Ω, μου κόψαν 100 ευρώ! Κόψαν 100 ευρώ! 100 ευρώ! Βρε, εκείνος δεν είχε τι να φάει και κάτω. Δεν είχε τι να φάει. Τον είχε κλεισμένο στη φυλακή τον Άγιο, έτρωγε ξύλο κάθε μέρα και του ρίχνανε τι, φλούδια. Και έτρωγε. Αν βλέπεις τα 100 ευρώ που σου λείψανε, σου κράτησε το κράτος. Το ληστάρχειο, εγώ δεν διστάζω να το πω, είναι ληστάρχειο όντως. Δεν διστάζω να το πω. Αλλά αν κλαίγεσαι για εκείνο, τι θα κάνεις μεθαύριο που θα στα πάρει όλα. Τι θα κάνεις μεθαύριο που θα σου ζητηθεί να διαλέξεις ανάμεσα στο Χριστό και στα λεφτά. Τι θα κάνεις, θα πεις πάω με τα ευρώ, θα πας. Ναι, γιατί τα φέρνει ομαλά ο Κύριος. Ομαλά τα φέρνει. Και σου λέει ξεκίνα τώρα σιγά σιγά, έπα στην οτροπία, για να έρθει εκείνη η στιγμή που θα σε ρωτήσουν και να πεις τότε, όχι το Χριστό εγώ δεν τον αρνούμε. Γιατί αν έπεφτε αυτή τη στιγμή αυτομάτως αυτή η αλλαγή και σου λέγανε έλα εδώ, σου παίρνω όλη την περιουσία. Αρνείσαι το Χριστό. Σας βεβαιώ. Όχι όλοι, μην πω τέτοια κουβέντα, το 95% των χριστιανών θα τον αρνείται τον Κύριο. Αλλά στο φέρνει λίγο λίγο ο Κύριος, λίγο λίγο λίγο λίγο, να συνηθίσεις στη λιτότητα και να πεις κάποια στιγμή, όχι και για 100 ευρώ να αρνηθώ τον Κύριο, απαράτα μας, πήγαινε. Πάρτο και εκείνο να τελειώνει. Πάρτο και εκείνο να τελειώνει. Να φύγω, να ελευθερωθώ. Δεν θέλω τίποτα πλέον. Τελειώνουμε αδελφοί μου εδώ. Και αφού είδαμε το πάθος του Κυρίου μας, ας προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτό το πάθος, στην νοοτροπία του πάθους του Κυρίου, στο σκεπτικό, στη βίωση, για να φτάσουμε μέχρι καταντήσουμε οι πάντες στην ενότητα της πίστεως, πως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εκεί θα γνωρίσεις τον Χριστό. Όταν θα βιώσεις το πάθος του, θα ζήσεις τον ενταφιασμό του, θα νιώσεις και θα γνωρίσεις την Ανάστασή του, και μέχρι να σε δεχτεί ο Κύριος εις τα δεξιά του μεθαύριο, κάτι το οποίο θέλω να εύχεστε και για μένα των αμαρτωλών, και εγώ το εύχομαι, σας βεβαιώ, σε κάθε μου προσευχή για όλους εσάς. Ο Κύριος σας εύχομαι να είναι μαζί σας, καλές εορτές να περάσουμε. Και πάλι πρώτο ο Θεός, επαναλαμβάνω, επαναρχίζομαι στα κηρύγματά μας την Κυριακή του Θωμά. Αν τυχόν και συμβεί κάτι, είναι πολύ πιθανόν, θα πάρω ένα τηλέφωνο, δεν πειράζει, θα κάνετε τον κόπο να έρθετε, αλλά θα πάρω κάποιο τηλέφωνο για να σας πω ότι ακυρώνεται το Θωμά και πάμε για την άλλη Κυριακή. Γιατί θα λείπω και εγώ στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω πώς θα τα φέρει, πώς θα έρθει ο καιρός, πώς θα είναι, αν θα μπορέσω να γυρίσω την ημέρα που υπολογίζω κλπ. Αλλά θα ενημερωθείτε όμως.